Паўленка падняўся і пайшоў у глыб лесу, дзе чуліся галасы партызан і гарэлі агні. «Ну, а нам з табой, — працягваў гаварыць лясніцкі, — таксама трэба, Яўген Сергеевіч, папрацаваць. Рэдактар наш ранены, друкарня наша часткова пагублена, часткова папсавана, а газету ўсё адно мы выпусціць павінны. Абавязкова трэба расказаць людзям аб разгроме карнікаў і аб смерці гэтага генерала фон Адлера. Хай парадуецца народ і яшчэ раз пераканаецца ў нашай сіле і ў нашай непераможнасці. На наше шчасце, у адной захопленай машыне кілаграмаў 100 паперы ёсць, так што давай падумаем над матэрыялам. Немцы раззванілі ва ўсе званы аб нашым знішчэнні, а мы вось і ў вас крэснем». Яны падсунуліся адзін да аднаго, схіліліся над паперай, якая ляжала ў разгорнутай папцы ў лясніцкага на каленях. І тут раптам падышла Лена. Яна была ў акрываўленым халаце, рукі яе таксама былі ў крыві, а твар бледны, з застылымі рысамі. У кожным яе руху адчувалася вялікая зморанасць. Яна падышла непрыкметна як здань і моўчкі села на калоду, пацёрла далонямі скроні. «Ну што мне сказаць ёй? Супакою не дае, пытае да пытае, дзе Андрэй, дзе ён?» «Вы ведаеце, дзе Андрэй?» Голас яе таксама быў абыякавы, змораны, глухі, не падалятаў з ямы. Яна зусім не была ўпэўнена, што атрымае адказ на сваё пытанне, ды непакою Насці не надавала асаблівага значэння. Ці мала што прыходзіць у галаву парадзіхам, асабліва пасля такіх пахотных родаў. Тым больш, што ў час родаў яна ні разу нават не ўспомніла яго, а цяпер раптам «Дзе Андрэй, да дзе Андрэй?» «Андрэй загінуў», – ціха сказаў лясніцкі. Алена хутка павярнулася да яго, і адразу на яе твары і ў вачах зніклі абыякавасць і зморанасць. «Загінуў?» Ёй захлынула дыханне. «А што ж мне цяпер сказаць ёй?» Лясніцкі падняўся. А пайшлі, таварышы, усе да яе. Пайшлі, Сяргей. Брыгада размяшчалася ў гушчары дубовага лесу. Партызаны спалі хто дзе на захопленых аўтамашынах і проста на сырой зямлі пад дубамі. Не спалі толькі тыя раненыя, у якіх балелі раны, ды вартавыя і дзяжурныя рабочыя па кухнях. Яны дапамагалі кашаварам рыхтаваць снеданне з захопленых у немцаў харчоў. У выкапаных ямах гарэлі агні. Над агнямі віселі катлы розных формаў і памераў. Каля аднаго агню сядзелі Мацей Кулеша і Пятро Майбарада. Разведчыкі нядаўна вярнуліся з разведкі і цяпер не маглі заснуць ад вялікай узрушанасці. І Мацею Куляшу не давала супакою пытанне, хто ўзарваў штаб. Ці жывы той разведчык? Ніхто з радавых партызан нічога дакладнага не ведаў. Кожны выказваў свае меркаванні, і меркаванні гэтыя былі вельмі супярэчны. Убачыўшы камандзіраў, Пятро Майбарада непрыкметна дагнаў Жэньку, які ішоў задні. «Жэня, будь сябрам, скажы, а хто ўзарваў штаб? Люба, так? Напэўна ж, толькі ад шчырага сэрца скажы». Жэнька сумна ўсміхнуўся. «Пасля, Петя, пасля». І шпарка пайшоў даганяць камандзіра і камісара. Разведчык дакорліва паківаў галавой. «Эх ты, заганарыўся, у камандзіры вылез». Але здраднік сядзеў моўчкі, ён быў вельмі уражаны ўсім тое, што адбылося. Як добра пачалося, так і дрэнна скончылася, не чакаў ён такога канца. Ён намагаўся асэнсаваць падзеі ночы і не мог, усё кружылася шалёнай хуткасцю. Пасля выбуху ў штабе і атакі партызан сярод немцаў паднялася страшэнная паніка. Кулеш убачыў людзей, падобных да сябе, якія перад тварам смерці забылі на ўсё. Ён зразумеў, што не цяпер, дык пазней эсэсаўцы спагоняць злосць на ім і, скарыстаўшы паніку, уцёк. У здрадніка ледзь не выскачыла ад спалоху сэрца, але хутка ён зразумеў, што адным яму пашанцавала. Ніхто не заўважыў яго адсутнасці, і ўсе лічылі, што ён быў разам з імі з самага пачатку. Женька Лубян нават накіраваў яго сувязным у штаб брыгады, і ўсё камандаванне ўбачыла яго як актыўнага партызана, які ў адказны момант забыў на сваю хваробу і ўйшоў у баі плячо-плячо з усімі. Цяпер ён здагадаўся, што гэта Андрэй загінуў, і радаваўся гэтаму, бо трус заўсёды радуецца смерці героя. Магчыма, лічыць гэта за перамогу сваёй трусасці над адвагай і мужнасцю. Настя ляжала пад разгалістым дубам, клапатліва абгароджаная з усіх бакоў трафейнымі палаткамі. Для яе і народжанага і сына партызаны знайшлі ўсё неабходнае – падушкі, коўдру, нават чыстыя прасціні, тканіну для пялёнак, лепшыя харчы і нават свежае малако. Яна была вельмі знясілена цяжкімі родамі. Абяскроўлены твар, яе рукі былі бялей за прасціню, а вочы сталі яшчэ больш выразнымі і блакітнымі. Не было нават розніцы у колеры паміж чыстым блакітам ранішняга неба, якое прасвечылася праз густое лісце дуба, і яе вачыма. І яна глядзела на гэты блакіт, на лісце, і горача шаптала: «Дзе ж ты? Дзе ж ты, мой родны Андрэй? Дзе ты?» А потым паварачвалася да дзіцяці, пяшчотна краналася губамі яго ружовага лобіка. «Сыночак мой, ну дзе ж твой тата? Чаму яны ўсе маўчаць? Ну што яны хаваюць ад нас?» «Ну не, не, не бойся, сынок, не можа гэтага быць. Жывы, жывы, наш татка, ён прыйдзе». Яна ўстрапянулася, калі пачуліся крокі, і хтосьці адкінуў палатку. Настя падумала: «Гэта ён». Але, павярнуўшыся, Настя ўбачыла лясніцкага і прыборнага і, хутка адкінуўшы коўдру, села і працягнула да іх рукі. «Ну, нарэшце вы прыйшлі! Ну, а дзе Андрэй? Сергей Фёдотавіч, дзе Андрэй?» Прыборны падышоў і ўзяў яе бледныя рукі і сціснуў іх у жмені. «Дачка мая! Андрэй!» Але голас яго задрыжэў і абарваўся, і ён закрыў далоні вочы і прыціснуўся лбом да шурпатай кары дуба. Настя схапіла абодвумі рукамі яго за плечы і закрычала: «Ну, гаварыце, гаварыце, я не баюся!» Андрэй загінуў смерцю героя, каб ратаваць брыгаду. Ён узарваў нямецкі штаб і сам не змог уйсці. Павольна, расцягваючы словы, сказаў лясніцкі. Настя расчапіла пальцы, звыклым рухам паправіла ўласныя валасы і вельмі асцярожна, нібы баючыся зрабіць сабе балюча, легла. Алена падбегла да яе, але яна ледзь прыкметным кіўком галавы папрасіла яе адысці. Ляжала яна доўга, ляжала нерухома, і позірк яе блакітных вачэй быў утароплены ў нейкую адну кропку ў гары, у нейкі адзін ліст на дубе. Але не бачыла яна ў гэты момант ні ліста, ні блакіт неба, нічога. Некалькі хвілін было нейкае душэўнае здрантвенне. Потым яна захацела ўявіць твар Андрэя і не магла. Перад вачыма плылі твары маці, братоў, сяброў па атраду, а вось яго не было. Колькі месяцаў яна не бачыла яго пры дзённым святле, і якой кароткай была гэтая сустрэча. «Заўтра мы зноў сустрэнемся», – узгадала яна яго словы. А што ён гаварыў яшчэ? А больш нічога яна не магла ўспомніць. Вельмі балюча кальнула ў сэрцы і хацелася нават закрычаць ад гэтага болю. Яна сціснула зубы, паглядзела на прысутных і ўбачыла, што камісар нешта сказаў Алене і павярнулася, каб непрыкметна ён выйшаў. Яна спынила яго. «Павел Степанович, ну, куды ж гэта вы? А што ж вы не паглядзелі майго сына, Андрэевага сына?» І яна хутка паднялася, ўзяла яго на рукі. «Вось глядзіце, які ён, мой Андрэй!» Дзіця заплакала, яна нахілілася да яго. «А ты не плач, не плач, мой сыночак, ты не плач, мы з табой не будзем плакаць». «Не трэба, мой сыночак. Тата загінуў, каб ратаваць нас, каб мы жылі. Тады ж не плач, мой маленькі Андрэйка». Ганна Кулеш палола грады і ціха спявала. Хораша было на душы ў яе. Такая вось яснота, цяплыні, зелень, як і навокал. Не да твару сумаваць у такі час. Да і чаго ёй сумаваць? Наадварот, радавацца трэба. Яна падняла галаву і запэцканымі ў зямлю рукамі паправіла пасмы валос, што выбіваліся з-пад хусткі. Паліла сонца, гарачы пары дыхала зямля, нядаўна напоеная шчодрым дажджом, плыло нагрэтае паветра і пахла старым папялішчам. Жанчына паглядзела на пачарнеўшую печ, на абгарэлыя яблыні і вішні і адвярнулася. А чаго гараваць па гэтым? Ні ў аднае яе такое гора, з усяе вёскі нейкім цудам засталася толькі школа, а тое ўсё спалілі праклятыя карнікі. «Да нічога, – падумала яна, – ўсё адбудуецца, былі б толькі ўсе жывыя да здаровыя, а ў яе сям'і, дзякуй Богу, ўсе здаровыя, ды ў арэхаўцы ўся гэтая навала абышлася шчасліва, нікога больш не забілі, не спалілі, як у іншых вёсках, людзі перачакалі ўсё ў лесе і дачакаліся радасных звестак. Пазаўчора з суседняй вёскі ім перадалі зачытаную памятую партызанскую газету. У ёй пісалася аб разгроме карнікаў і аб забойстве галоўнага іх генерала фон Адлера. «Туды яму і дарога», – падумала яна. А для людзей гэта быў самы радасны дзень. Усе выйшлі з лесу, вярнуліся на родныя папялішчы, і ніхто не плакаў, гледзячы на адны печы ды на абвугленыя дрэвы. Але асабіста для Ганны асабліва радасны дзень быў учора. Вёску наведаў з атрадам партызанаў-коннікаў Жэнька Лубян. Прыязджаючы міма і ўбачыўшы яе на гародзе, ён заскочыў на хвілінку і весела сказаў: «Добры дзень, цётка Ганна, прывет ад Мацея, чакай хутка ў госці». Як радасна ў яе забілася сэрца. Нарэшце-то яе непуцёвы муж разам з усімі людзьмі, разам з Лясніцкім, Жэнькам, з Маеўскім. Ну, цяпер ужо ў яе не будзе ніякіх сумненняў. А то колькі пакутавала яна з-за яго паводзін. Невядома чаму вярнуўся з арміі і дома жыў ніяк усе, нечакана знікаў, нечакана з'яўляўся, прыносіў нейкія грошы, рэчы, а калі яна пачынала распытваць і адмаўлялася ад чужога дабра, ён чамусьці злаваўся, лаяўся і нават спрабаваў біць яе. Розныя страшныя думкі з'яўляліся тады ў яе, і праўда, ў апошні час ён быў ціхі, пакорлівы і ласкавы, але ад гэтага не было лягчэй, а вось цяпер адразу стала на душы лёгка і ясна. Цяпер і яна можа ганарыцца сваім мужам і лічыць сябе салдаткай, як і ўсе жанчыны. «Мамачка, ну што гэта ты задумалася? Глядзі, я перагнала цябе!» Ганна схамянулася. Яе дачка Клава глядзела з суседняй градкі на маці і весела жмурылася. «Глядзела на цябе, мамачка!» Ганна вінавата усміхнулася і пачала хутка палоць. Нельга марудзіць. І так, пакуль яны былі ў лесе, пустазелле заглушыла ўвесь гарод. Трэба хоць тут навесці парадак, бо ў полі мала чаго пасеяна. Давядзецца жыць з гароду, але і гэта нічога. Вернуцца свае не згінем. А што да зімы яны вернуцца, аб гэтым ужо ўпэўнена гавораць усе, хутчэй бы надыходзіў канец гэтым пакутам. Досыць ужо нацярпеліся людзі. У другі раз яе думкі прабіў пяцігадовы дзень нізка. Ён падбег і пацягнуў маці за спадніцу. «Ма, глядзі!» Яна павярнулася, і ад рэчкі праз яе гарод ішоў чалавек у доўгім паліто. І ішоў ён не па мяжы, як ходзяць усе добрыя людзі, а наўпрасцяк па пасевах, і ўжо гэтая акалічнасць спалохала Ганну. У незнаёмца быў чыста выгалены твар з чырвонымі мяшкамі пад маленькімі прыплюснутымі вочкамі. Ён нават не прывітаўся, калі падышоў, а моўчкі сел на граду на праполатыя гуркі. Клава балюча зморшчылася і сціснула кулачкі. Чалавек агледзеўся навокал, спыніў цяжкі позірк на дзецяў і хрыплым голасам сказаў: «Дзеці, няхай адыдуць». Але Клава і Дзяніска глядзелі на маці, чакаючы, што скажа яна. А Ганна маўчала, у потойкі разглядаючы гэтага страшнага чалавека і паглядаючы, ці далёка працуюць суседкі. «Ну?» Дзяніска шмыгнуў носам. «Вось-вось заплакаць!» «Клавуся, а вы ідзіце, нарвіце цяляці травы», нарэшце сказала маці, і яна адразу ж паслухалі яе, дзеці пабеглі ў полі. Гэты чалавек звярнуўся да Ганны. «Гэта ты, жонка Мацея Куляша?» Яна кіўнула галавой. «А дзе твой муж?» «Я не ведаю, дзе мой муж. Ён не кажа мне, куды ўходзіць. Брэшыш ты!» Абражаная Ганна ўспыхнула, ім паімкнулася падняцца, пайсці да суседак, што працавалі непадалёк, і цяпер з цікавасцю паглядалі ў яе бок. Але ён прытрымаў яе за руку. Яна з агідай выхапіла руку. «Ну-ну, чакай! Я табе скажу, дзе ён, калі ты не ведаеш. У партызан!» «Гэта нам дакладна вядома. Захацеў замазаць сляды праныра, прыстасавацца пад канец, ды прамахнуўся, не выйдзе. У нас яшчэ хопіць сілы, каб прымусіць яго працаваць. Перадай яму, што калі ён на працягу 5 дзён не з'явіцца да нас, у камендатуру, на 6 яго павесяць партызаны, бо ім стане вядома ўся яго служба ў нас, усё. І той, як ён выдаў сем'ям партызан, і справа маеўскіх, і лагер на Ласіны, да і яшчэ тое сёе, зразумела?» Ганна не зводзіла вачэй з гэтага страшнага чалавека, які прынёс яшчэ страшнейшую вестку. Незнаёмы падняўся, пагардліва усміхнуўся. «Ну, само сабой зразумела. Калі хочаш, каб жыў твой ненаглядны мужанёк, трымай язык за зубамі, нікому ні гугу, вось так. Спяшайся знайсці яго». І ён павярнуўся і хутка пайшоў назад, паглядаючы ў бакі. Крык роспачы і раптоўнага гора ледзь не вырваўся з яе грудзей. Яна стрымала яго, заціснуўшы рот далонямі, і знясілена села ў мяжу. Падбеглі дзеці. Клава спытала: «Мамачка, а што ён сказаў табе?» «Нічога, нічога», Клавуся сама думала. «Дык вось адкуль грошы і рэчы. Ён прадаваў людзей, родных сваіх, прадаў маеўскіх, лубянавых, дзяцей. Недарма я баялася, недарма здагадвалася аб нядобрым». Дачка Клава раптам кінулася да яе, абхапіла рукамі за шыю. «Мамачка, ну ты скажы, што ён сказаў?» Ганна заціснула дачцы рот. «Маўчы, маўчы, доченька». Пайшлі дзеці, яна паднялася і рушыла ў канец гародаў, дзе пачынаўся альховы зараснік. Дзяніска схапіў яе за падол і ішоў побач, Клава следам. Суседкі правялі іх здзіўленымі позіркамі і пачалі збягацца адна да аднае, каб абгаварыць гэтае здарэнне. «Відаць, з Мацеем нешта здарылася», – згадзіліся ўсе на адным меркаванні. Ганне здавалася, што дастаткова зайсці ў лес, каб без асаблівай цяжкасці знайсці партызан. Але яны праблукалі некалькі гадзін, зайшлі ў незнаёмыя мясціны, ў цёмны гушчар і не напаткалі ніводнай жывой душы. Ужо завалілі яе рукі і плечы ад дзяніскі, бо яна несла яго. Падбілася і прыстала Клава, паколола босыя ножкі, пачала адставаць. У маці разрывалася сэрца ад жалю і роспачы. Некалькі разоў яна намервалася закрычаць, паклікаць партызан, але не было голасу, з грудзей вырываўся нейкі жудасны хрып, які толькі палохаў дзяцей. Ёй захацелася заплакаць, каб слязьмі выліць гора, але не плакалася. Пякучы боль палеў грудзі. «А можа не выдаваць, — думала яна, — а можа маўчаць. Няхай лепей гэта зробіць іншыя. Няхай я не заб'ю бацьку маіх дзяцей. Ох, дзетачкі, сірацінкі мае, а калі гэтага ніхто не зробіць, калі ён яшчэ прадасць нашых людзей немцам і застанецца жывы і прыйдзе жыць з намі, жыць з ім, ведаючы ўсё, но не. Лепей цяпер, чым тады. Лепей адразу, каб не чакаць, не пакутаваць. Ды ён жа можа прадаць усіх, усіх. Няхай жа згіне адзін ён, чым сотня сумленных людзей». І яе рашучасць знайсці партызана і ўсё расказаць ім расла з кожным крокам. Ужо вечарэла. Заплакаў Дзяніска. «Я хачу есці, ну ідзем дамоў, ідзем». «Ну патрывай, Дзянісачка, хвілінучку, патрывай, мой маленькі, скора прыйдзем да партызан, і яны ўсяго-ўсяго табе дадуць». «І татка там у іх?» – з цікавасцю спытаў хлопчык. Ганна ажно застагнала. «Ножку збіла, мама, так, а ты ціхенечка ідзі, ціхенечка». Ад гэтага клопату малой дачушкі зрабілася яшчэ больш балюча. Сцямнела. Яны селі пад густую елку. Хлопчык заплакаў ізноў, Ганна разлавалася ў Господзе. «Ну, дзе ж я табе вазьму хлеба? Ну, ўжо спі ты, неўгамонны». Дзяніска хвілінку пахліпаў і заснуў. Маленькая шклава не магла заснуць вельмі доўга. Яна ляжала моўчкі і рабіла выгляд, што спіць. У яе дзіцячай душы былі не меншыя пакуты, чым у душы маці. І адзін раз, калі маці цяжка ўздыхнула, яна не вытрымала, падхапілася, абняла яе. «Мамачка, ну скажы ты, скажы, з таткам здарылася што? Ты спі, Клавуся, спі, ну маўчы, маўчы хоць ты». І тады дзяўчынка змоўкла, але заснуўшы плакала і стагнала ў сне. Ганна прасядзела над дзецьмі ўсю ноч. І ўсю ноч яна ўспамінала сваё жыццё, толькі і было радасці ў ім, дружная вясёлая праца ў калгасе, ды вось яны, дзеці. Ад Мацея не бачыла яна асаблівай радасці. Усё жыццё ён бадзяўся, усё шукаў нечага лягчэйшага да цяплейшага. І вось да чаго дашукаўся. Сваіх людзей пачаў прадаваць чужымцам. На світанні яна разбудзіла дзяцей і пайшла назад. Але раніца была хмурная, і яны закружыліся, зблудзілі і зноў доўга бязмэтна блукалі па лесе. Ніколі яна не ўяўляла, што лес такі вялікі і што можна хадзіць дзень і не выйсці на край яго. І яе раптам ахапіў страх за дзяцей, за тое, што яна можа спазніцца і што гэты страшны незнаёмы можа папярэдзіць яго і зробіць яшчэ больш жудаснае злачынства і схаваецца, пазбегне справядлівай кары. Яна нават ускрыкнула. Глухое кароткае рэха адгукнулася ёй. Прыслухаўшыся, яна пачула нейкі далёкі шум.